ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما صل على محمد وعلى آله وأصحابه. خدا را سپاس گزاریں کہ رمضان مبارک عظیم الشان ماہ با فیوز و برکات و رحمت ہائی کے خدائے ذوالجلالہ بے نحو بے نظیر و بے مت در این ماه متوجه عالم و جهان اسلام به خصوص قرار داده گا، بر ما یهتو گذشت و مروچی در اولین جمعه ماه شوال برابر با سوم این ماه از سال 1432 هجری قمری ما شما قرار گرفتگیم. یہ چیزا خداوند متعال جل علا شانہ به خوبی زاند که چه کسانی از خوش قسمتان و خوش نصیبان در ماه مبارک رمضان ما ماه رحمت های ویژه و مخصوص الهی، ماه نزول قرآن عظیم و سایر کتاب های آسمانی خداوند متعال جل شانه که در این ماه نازل کنگوتگا، ماه میزبانی الهی که روزداران مهمانان مخصوص خداوند متعالتن در این ماه، به درجه مقبولیت و پذیرش الهی و مورد رضایت الله جل شانه قرار دیگوتا و مشمول انوار تجلیات و برکات و فیضهای عامی که الله تعالی مختص این ماه قرار داده گتا قرار گرفت و از آمرزیدگان ماه مبارک رمضان قرار گرفت و آنی نفس، هوا و هواس تابع فرمانهای خداوند متعال جل شانه و مطابق با دستورات الهی و سنتهای نبوی تواند که عمل بکن و مصداق آیه کریمه قرآنی قرار گفتن قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. این ندای جاودانه و دائمی الهی در قرآن عظیم سوره مبارکه اعلا در واقع به نحو خاصی در صبحگاه روز عید فطر در عالم تنین انداز بید. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، یقینا الله پاک فرمانی، یقینا قد حرف تحقیق در اصطلاح عربی، حقا و یقینا یہ ہر محقق و ثابت ہیں کہ کامیاب بود آ کسی کہ آیا با روزه ماه رمضان با عبادتهای گوناگون در ماه مبارک رمضان آیا او تی نفس تزکیه کو تی کچھ آلودگی هایی که نفس و شیطان در انسان تلقین و تزریق کا مسلمانی که توان تی با انجام و تی مأموریت مسلمانی طبق دستور الهی با گرفتن روزه رمضان، با ادای تراویح در شبهای رمضان، با دوشا دوش قرار گرفتن با فرشتگان مقام حضیرت القدس که بعد از عرش بلندترین مقام در مرع اعلا آج آگاه فرشتان یهتن در صفحای نماز تراویح با نماز گزاران دوشا دوش اشتاتن و به آیانی نمازانی تسبیحات و عبادات آنش شاباش و آفرین و مرحبای گوشت. و در شبهای قدر همنشین با فرشتگان الهی و با مصافحه و معانقه و بغلگیری فرشتگان و جبریل امین روح الامین علیه الصلاة والسلام آیا شرفیاب و معزز بودتا و 84 سال بندگی و عبادت در یک شبانه آیا توانت باوتی بندگی در بارگاه الهی بدست دارا. insana yakinen kamiyab Allah tarafından. Kad aflaha. آکسی کے وتی وجودی پاک و پیرائش کو چہ ہوا و حوسا کہ آئی حوس وش کے نہ روچک دار نبی روزہ مدار سخت تابستان تو اہل کار اہل حرفے آفتاب گرم روز بلند و دراجا بہر دلیل شیطان نفس باوتی دلائل کے آیا ترفندانی که خیلی محکم آنه هست و یاد داره سایش کو ایا از راه بدر کنه برای حرمت شکنی بی احترامی ماه مبارک رمضان که نزد خدای ذوالجلال خیلی محترمه و آیه شفاعت نزد خدا پذیرفته و آیه شکایت نزد خدای تعالی هم پذیرفته و دارش کو اما مؤمن قریب نوا با لطف الهی و تی هوا و تی حواس و تی اشتها و تی شهوت و تی انسانی و نفسانی زیر پای ارکوت و لگتی ارکو انسرا پای مالی کتا و خداوند عز و جل خدای ذوالجلال خداوند رحمان و مهربان دستوراتی بخصوص در این ماه رعایت کتا اللہ تعالی فرمانی قد افلح من تزکا اشی و تا پاک کو با رحمت های الهی در این ماه پاک سازی و بعضی مفسران گشتا تزکای مانا زکاة الفطر یعنی کسی که در روز عید در شب عید فطر یا قبل از آیوتی زکات فطر یہ فطر زیان در عربی زکات روشن وانت کو زکات فرض و واجبین شیئے دے گا ہم برای مستطیع اما طوری که در ماہ رمضان توضیح دے گا وہ انسان دارائی چقدر بنیئے مالی بھی ایا فطر زیان دے گا واجب و لازم ہے پس قد افلح من تزکا من اشی کسی کے فطر زیان قبلا داد و ذکر اسم ربه و درکب بسوی مسلا و ایدگاه و در مسیر راه تکبیر گویان الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر و لله الحمد ره سپار و البته اید فطره با آواز پستی تکبیر گوشان آهسته و در عید قربان با جهر بشن ممذهبا و عیدگاه رسیل دا نماز وانی و ذکر اسم ربی یعنی تکبیر بشی فصلا و ذکر رسی نماز عید ادا کرنگی بی نماز عید وانی ای قرآن پاک سیومی جو سوره علائے آیئین سورہ بقریت وگر اللہ پاک روزے فرضیت و حکم و حکمت بیان فرمانی آخرہ فرمانی اللہ عز و جلالہ آسان کتا برای مؤمنین رو چکرے گا برای مؤمن واقعی عمل بے احکام الہی ہما عملی کی در نظر کافر خیلی سخت ہیں در نظر فاسق و فاجر خیلی سخت ہیں چنانکہ نماز بارے اللہ تعالی فرمانی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ نماز یا صبر بعض مزنے مگر برای کسانی که آنا خشیت الهی ببین چه خداش بترسی نماز قائم دارن با مضبوطی پای بند نمازن و زکات ادای کنوتی مالان اللہ ذوالجلال روچگا با تمام نفس و شیطان ترفندانی که انسان تلقین کنه روچگا داره چشبه فلان به شیاطین جن و شیاطین انس گاهی تبلیغات سو انجام ده. بعضی به نام دکتر ایک زمانی فاکتور شایع کتگا کلیه عکس داتا رنگین من وقت وانتا نشته هر کسی یک بار ای کلیه سنگ دارده هرگز روچک مداری که ای کلیه خراب بی کلیه بیروزه زودتر خراب بی و صاحبی بمیرید بهترین چی زندگی نسکی و رسوائن زندگی صحت و سلامت در رضای خدا ارزش داری. تندرستی که کفار ها سلامت جسم و جانی که کافر و فاجر هستن به چه درد و آیه. یکی از صالحین آرایشگاهی را گوتی سر صورتی ریشی خط بگیری تو اصلاح بکن. حدیث شریف آیاتا که قص الشوارب وعف اللحا بروتانا بچنی کتاهش کنی و ریشانا و تیگا عفو کنی ریشان معاف کنی چه چنگا ریش برگ معافی دی اگبوتا بلیتی دراجوی بلند بی. حضرت فرمانتا چند چیز از خصلت های فطرت هاشان یعنی فطرت انسانی تهاشان موجود ها آکه خلاف اشی کن آئی خلاف فطرت انسان عمل کن خلاف آطینت و جبلتی که اللہ در انسانیت خلق فرمانتا ضد آئی داری عمل کن آئی فطرت انسانی نه خلاف اقاران کن مثلا ناخنانی چنک ناخنانی کوتاه کنک گرفتن ناخنها خوب ناخواسته من یاد کردم شاید بیش از دو سه ماه یکی از کسی که در مراکز پزشکی کار کن هر وقت منی دیسته چندین بار گوشی نسبت به این ناخنهای بلندی که بعضی ناخنان سک مزن که ندارندش این ناخون پر از شرک با غذای بابایی دستان واز بکنی بروچی وازان توفیقی هست اللہ تعالی توفیق دا بیان با سپارش ها ممکنه که من دل هم بلوٹی من فلان چیز مروچی بیان کنو ادایان فراموش بی هرچی چانگو نزول کن ذهن سرا یرکبی همایی بیان بی. و همایی وشترین چه دگرانی وشتگی ناکه تو مروچ واجه ای واضح بکن انو اللہ یا ذهنتا نه رمضان ای یاد شیاد کبتی نه شعبان حدیث شریف آیاتا ده چیز از خصلتهای فطرت هم ناخنانی کوتاه کنک سبیل و رشان بروتانی کوتاه کنک و چنک و کلن تونی یکی صافش بکن اما فقها وشته با تیغش متراشی بروتانا با قیچی مقراز تا پشت پوست جایی که سبیل و بروت هستن صافش بکن اجازه داره و رشانا نگهدارک رشانا دست نجنک پمی خاطر شما عربی ملکان حد اقل اگر جای دیگه پاکستان شاید در کپی ای پیمی مسلمان مروچا مشمه ملکا هم خدا بکن که اشانی ریشانی دراج کنه بخاطر آدیم دریا آکره مردمانی پیش داره گو چنده گرگمه بی لحتی در ریش دراج کتگن واسمه هنجه تا سیاس جاهی کتگن بخاطر همه حدیث بی پیغمبر علیه السلام چیک آن دلیل اشیم شی پیغمبر اوشتر ریشان افو کنه یعنی مچنیتش دست مچنیت ولی ماک گو تهش کنی یک مشتی چار انگشت راجیا کلاو که گسترش کنی که احتیاطا سلمانی قیچی دیمتر امرو اشی دلیل حضرت عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہمای حدیثی ہیں ای واجا در میان صحابه یا مشهورترین شخصیم به پیروی سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای واجا و شیوت رشانا همیشه مشت کو مشتی کتا چار انگوشت هرچی اضافه بو یعنی یک مشتی ها گشته چه زنو کچیرا نو آدگران گشنانی چتا و امام اعظم رحمت الله علیه مسلک هم همشی. اما یدگه ائمه آن نزدیکار ریشه مچنه هرچی مزنو بیبرده امام شافعی رحمت الله علیه که مروچی شافعی ملایا مایش کتا استدلال کنن که من مذهب ریشه تراشه که جایزه ریشه تراشه ملایا هم ملا فاسق من شد پشتش نماز جایزه چه مشتی کمتر هر کس ریشه کمتر کن آدر حکم فساق داخلی هر که ببین من شما عموم زید امر هیچ تفاوتی نه ولی برای کسی که مدعی پیشوایی دین برای خیلی زشته کسی که دم از دین جام دینداری جام مصلای سر روشتی به قول بلوچان مصلای پیغمبر سر روشتی اشی وطا شو رسوا و نسک بگن ریش بتراشی ریش بچن کتاب بگن شی رسوایی حد کتا و ای پیمی مردم آگه مردم برای همیشه و تی امام بکنه درو گناهگاران شیه باید در کنه یا توبه بکن چی اکارا ریشان بداری بودگاه بر وقت اتفاقی مردمان امام نرسه هنچین قرآن وانگزان تو مردمان بجایشی که یا هنچین ریش تراش و ریش چنو که پشتا نماز بکنه یا تک تک بدون جماعت نماز بکنه دیگه هچکنی عادل صالح برا همیشه پشتان نماز بکنه این نماز هم مکروه تحریمه ولی برای دائم ای پیمی شخصا گوند ریشا یا بی ریشا امام کنه که ریشی چه تگه یا انگر ریشی در نه تگه امره دی گوشن آیا جوان چه ساتا زنو که صاف صافه آیی هم پیسا کنه که مکروه تا ریش در میاری آیه حکمت دیگه چیزی هن بیان وقت نیم فرقی مسائل هر کس دور نزدیک اشکو نگه من گوشته گشت دو یک کو هنو چند ساعت شما یک کو 25 دو و روب تقریر ادامه بده نه من روی لج کبته و هنو من برابر اما دو جنده حلاس نمازا خطب نمازا نیمه وانه مروشی پشم که به مردم تا اتمام حجت ببی وقت تاین میبرو چی زودتر و من پیش دارم که من قول دیم عمل کنم قول سر رایان شما ای دردی هشت اعلام بود تگه هشت و پنج نماز اید شروع بود مقتدی فلان جا رو فلان جا رو برو کسی که نه می پشت نمازی وش نبی آیا چه گرمیا ترسی تو آدگه مسلمان واقعی که دو ساعت پیشیه بعد از طلوع خورشید ششنیم روچ در یه آی روچ سرا نشندی به قول مردما بشی همی عیدا که زود نماز ما نگو چند یک نفری من دیتا صف جلو نشتا چه پشت نیمگا ارکان یه هنچو لباس سرا بیرون یه تگم آیا چه گناه کتا که ما برا آقایی که تا و تا جاناو تگا صابون بجان لیف بجان و تا تی گردن چلان لطاری سرا شامپو بجان لباسان اتو بکن یکی گوشی محله لوٹی بیان بلا منی چوکا دیر کو هم ماما برو گوشتی منی یہ بٹن گارن آستگانی پلان گارن ما پش کبتی مچا هنچو مردم پشت کبی ها مردم لوٹی زود بیه بامگاه جان شدی آیا ششنیم تا هشت کافی نہیں که یکی چه با حکراتا برا این نمازا برسی با مرچی کی ماشین نا کسی که نیه یا اتنے یا باوری نبی ای سی ساله دروگ بنده که ما همیشه وعده کنی عمل نکنی ای سی عید فطره که موت وعده سر عمل کنی شما را شموشته عید قربان اگر من نبودتگم ملایان ستاد انتظاماتا کار اشتباهی بتا بگردن همایان من گوشت هم که ای عیده هم انشاءالله من امیدوارم الله تعالی منا و تی بیت زیارتا ببا میدنه هر کسا تاخیر کو مردمانی حق همایی گردن عید قربان نماز عید فطره بعد محلت روانگ ببی که مردمان بعد از نماز عید یک سنتی ہے نماز عید و او دا قربانی پدا واجب ہے که بعد از نماز عید کشک بی پیسر نماز عید اگر بکشی کسی خوشکین گوشت sahabi Hazreti İbn Niyar radıyallahu anhu bulund bu vaca vakti beyan ko her kisi ki kabla namaz uti kurbani koşta ay şatu lahmin a guşte pesi buta koşta ki guştvari koşta nu borak koşta ki tim bad namaz i vaca pada usti ya Resulullah man çarta min am sahigan guşt vashi bi marci vashi ruci man nazanta ma pisar namaz uti pas koşta hannu man dige pas mana ne yek i pemin pasi mana hasne ke şat çı sala kam tene o isin de sala siyah pasi caize vaca fermayın bara to caize buru bu kuşi bara digar anna to khası Allah-u te nebiye ihtiyarati data cana ihtiyarat vaca istisnai istifade fermayın fakat bara to maksus çı sala gandatini siyah pas ispi pas şaşmayı hem tayar bibi تو جونی مزم بیوی که سالی گا ظاهر بیوی حد اقل نیست سالی گا آیه قربانی کنن جایز واجه برای عملا نشانده اگا ایدگاه یک بری دو پس کشت یکی گوشت ای اللہ چه منو چه من اولادی قبول بکن دومی گی کشت گوشتی اشیا چه منو من امت طرف قبول بکن صلی اللہ علیه و آله که وقت ذبح قربانی و آیه موقعیت صحابه تعلیم زا اذا قربان بعد زودتر وانه گیری شی با انسان تصمیمه من فکر کرده که شما را می خبر واش با نیم ساعت تاخیر شما کرکر نکنید حالا که بیشیه من هنچو مثل ایدا بدون وازی ها من گنده دیر بوده خطبه شروع کنم جمعه انشاءالله هیچ مسئله نیم بران وقتی ملوچه هنو مروچی خیلی محلتر چون الان زور 12:20 داخل بی نیاز ده نیم قدیما پیسر الان زور داخل وقتی تاخیر بستیم واقعا ما همی 26 رمضان ده جلسه داشت بعضی واجه ها اعتراض کو من حبری شکایتی ها مزنی مردمی یکی منا فانای مردمی مزنی شهره سیوتی مردمی پتا سیوتانی دل دهدن پا حبر کنگا هر کسان پا ما همی سیوتانی تمحکاری مهد وادی که نزان هر بک ما تمحا دل شودی چنده مدرسه آل چنده ایدگاه هم سرو گزیم ایدرو چا سیدی رقیب اجانه هستیم که الحمدلله ها بیستومی پشت چه منا حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه حساب کنه گما شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه که سید حسنی و سید حسینی حضرت شیخ نسب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه 13 شخصیت با عظمت جناب رسول خدا صلی الله علیه وسلم نسب 33 جد امجد سرور انبیاء فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم با نام نشان یک بی یک ما دول با دو نبتا ما وطا لائق نزانتا ما وطا با آساحت مقدس نسبت کن من بطا بهی عمله لم یسر بهی نسبه هر کسی که آئی عمل خراب ببند تو آی عمل آی پشت بکن زینا پشتا دور بده پیغمبر راه ره بندامه رو آی نسب حشکین آی بجای سر نکن الله عمل صالح توفیق حضرت فرمانتا کل تقی و نقی عالی هر متقی و پرهیزگار آی منی اولاد حساب دوران با خبر نزدیک نزدیکان بی خبر دور سید عبدالکریم شاه دیره غازی خان دیره غازی خان از سادات نسلی که همه قومه فامیله جد آلای می یکی خدای رحمت که قرآن تلاوت تا چه دنیا فوتی کرده دنیا تا بعد سید عطاالله بخاری خوش آوازترین مقرر، خوش قرائت صوترین عالم قرآن تلاوت تھا، ذکر اللہ تکرار تھا. شی من ایک جائے سیٹی دعوت کو تو مراسمی من شبو لوگی نندی سیٹ نمائندہ آئے حتی من سلام علیکہ سیٹ کو جن دعوت کنو کو جن گرفتار نیا منگو کہ من ہم ورگ اس سیٹ حرام گشتی اگر من سیدی رگی ہستی گشتی آگ سیدہ دست کم مگری آئی فرصت نہیں کہ من جوڑیا بھی ہے احترام من کا بھی ہے وشات من اب کا اپا آئی نگنا شدی کو اور یہ وجہ سیٹ یا سیٹان کم کی غرور ہم آنا ہوتی شیرگران دی ماتر کنا یہ ملا میں چمدار عمل کی نظام ہر وقت چمداری ہے ٹیم رسی ٹیلے کا چمداری ہوگا مچو سے کیشن دور دیں کہ ہس دکتوری میں گندی کو جا کر منگو اش کات کنے ہم متوجہ نہ تو چی وشی مگر آ مردم اگر ادھیں اور نام مگر رمضان غیبتی گناہی بھی تو غیبت کنے پتا ما عشق نہیں غیبت ہے ہم چکنا گناہ ہیں گوش دار گی ہم گناہ ہیں گوشی نہ تی جن دیں تی سر من اشکا تھا وہ منگو خوب بودی واشی ہے بری منگو تی داستان تی دیمونی تو کئی مسید داد نشتے گوشی آ جمعہ ہمیں جمعہ تلویدہ ساتھ سہے نماز بوتا وہ دیر بوتا من زانو پتا آئی مردم ہنچی مردمی ہم کہ سبب عذری من اطلاع داتا حکمی جس کا منا کہ دکتران منا میں نے کتا روچک دار اگر روچک ہے نہیں روچک ہم نے داشتا بلکہ اللہ تعالیٰ بدون روچک آئیے ہمیں بھی روچک ہیں اخلاص اللہ آئی قبول بتا شیطا شک کی ہم نے بہت زنو روندتا ادا ادگر روچا مادن زر سنجی کو متقفانا یک لوگو جمعہ بازی جمعہ وہی جہاں اسائل زیادہ موضوع سیاسی ہے موضوع مذہبی ہے تیر بھی چند خیقے اشکالی نہ داری بولی ما برنا ما یہ اراد منا قبول ہے یہ اراد منا ہے میں چون واز بلد نہ ہوں ان وازان طول گشن سر وقت بند نہ ہوا بولی ادھگ واجہاں کہ ما پرمائین جوان موانا گاہی وقت دیکھ بھی آنا سر وقت ما مکنا شی راہ دو ہاں یا انکہ میں واز مکنم چھنا چون تو واز مکنے گروہ مردم نیا مسیتا نا ہم یہ برانی اشکنوک ہمیں دیوانا دگے ہم حل آتی نو تصمیم بر ایچی ہے کہ اگر نظر سنجیے بھی وقت میں شما رو گا زہر وقت یازدہ نیم قدیمہ دوازدہ نیم حتما داخل ہے نو دوازدہ نیم یک نیم دو نیم سہ ساعت تاخیر واقعا ظلم حکم مسئلہ ہم ہمیشی ہے کہ جمعہ نماز کم موکی چھ زہر نماز زودتر کرنے بھی بازی یعنی ہنو کہ یک نیم جدید دوازدہ نیم قدیمہ نماز کرنے گی بعد حد اقل نماز جمعہ ہمی ٹیما ببینا کہ زودتر نہیں من گوش کہ ہنچو یک سری کے نگوشتے ہیں چون مردم عادت کتا کم کم رب رب پشتا یا ہمیں رئیس ستاد و انتظامات بچی رب رب پشتا کے انتظام کنے کہ مردم عادت بکنن ہنو شما رو گوشن گو اعلان کنن سرکش دیا وقتی اعلان کنن ہمی وقت پابند بھی بزانی کنو ما توبہ کتا شمی عزیت کنن ما وشتے شما رواز واشی بھی گاہی مطلب بیان کنو رند پتا من قصدان اصل مطالبہ داروں آخر ہم شو جمعیت بھی ہنو کہ ہم زیتا یہ مردم کچھو من دیوا باز نشتگا کہ منہ بگندا شان درست سر صف کنے بارے پانچ صف بن نہ بنتا ای مردم تاودا درست سر صف کنے ہر صفی مسجد نکلا 150 بیش 150 نفر داری 5000 نفر ظرفیت ایصال المسجد ہمارو چکتا راہی بتا بغیر طبقی بالا سی خورده صف هم بوده نوشته نو گاهی ما شفقت به خرج داتا مردم بودی مشفقه نزانا بودی خیرخواه نزانا مشتحیف این مردم دیر دیر یعنی نه اصل مطالب و لب مطالب بسر ما هنچو مقدماتی اید بوده کول مردم با حواشی سرگرم میکنن اصل مطالب آخر وقت گشون که بقول فارسیان گل جمعیت در دست بی هنو که می حبر واشنه شمی گوشا میاری کم شما نه کم موکی وقتی ہونے 40 سال 43 سال من چه بار رواز کنگو مجموعان چه 18 سالی گم من خطیب جمعه بودم پاکستان کراچی من سخنرانی کتا خبر آم من حدوک نه هم و زور همه رو چه منجا یه گلو برچه یه پیم بوده صدایی بوده که صدای داودی بوده به لطف الهی مجال نبوده پشت سرمان در نماز دو سه نفر نارا مجال تو مکه بی زمین ها لیت مورم بیهوش مورم متوالی چشمه های تیز نظرگران چندین بار نظر بوده بوده چندین بار مریض بودم علاوه بر ایشی همین تارهای صوتی انسان که پیر بی ضعیف ما مجموعاً 50 سال 60 خورده سال من عمرت وگا 50 سال حداقل من خطابت کده سخنرانی کده دیگه چه عروضی باش کبته که من سخنرانی نکده من نوکی با تا پیش بدارم و برای ما عوام مجلس دا واز کنگ نزدار نه من استاد بننده واشتره بر کنگ علماء برجسته بیننده واشتره کراچی من پتانان جمعیتا به اردو 3 ساعت سخنرانی بیتا 3 ساعت سخنرانی بیتا رودان سرا جلسهان عمومی سرا مسیبتا نه من استاد استاز کل بودتگان جمعیت محدث های بزرگی نشتگان من استادا من برای سیاسی سخنرانی هم برده بودا جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا زکریا رحمت الله علیه شیخ تفسیر و شیخ تجوید و قرآت ماشین گفت من یارتا چه من محصله من برتا فیدرال به ایریا کراچیه برای سخنرانی که جلسه ریاست حضرت مولانا محدث اعظم زمان من شیخ حدیث حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت الله علیه رئیس جلسه بودتا و من سخنران بودتا مولانا زکریا رحمت الله علیه من استاد اعلام کتا پتانانا که من مقرر لایا ہوں کہ تم سننے سے تک جاؤ گے وہ بولنے سے نہیں تکے گا شما گوشدارا کا دم بری آ بیان کرنے کا دم نہ باوشتی منچی مقرری سخنرانی یارتا الحمدللہ انو میں شمید موت مزن کنو پہ تقریر کرنے گا موشتا شما بزے گی مسائل پاش مکبی انچو جمعی عید رولا پاش مکبی انو کہ شما سیر بوتے گی بروانی الحمدللہ میں تربیت کتے گی شاگرد موجود ہیں نو آیانی گوٹ واشتره یکی ساعت هم آیانو ده حواجگار روشی نه چون وکن گورا مردم نه یه هم ازیتا این چه نه یه حشکی من چی بشه که تیم ما کجا رفتیم هاشیه در حتیجو کجا آخر دروازه پج بود شما شما بشتن درست من گوشت که به هر حال هنو ما گوشت که کول آس ستادا تنبلا هم دیمه چیزی که بش کنم یه تنبلا که دیر دیر یعنی اولاد دیو اصلا واز لازم نه سیرا شی بولوی خطبه یا فلان تیمه شروع کن هم چورمی که همین خطبه یا حلتی برسی مختصر رو کن و نماز و زود وانگ بی تمام و ما چی انو ما نو پیر چنگی بود دگه پیر چنگی که بود مرده خدا مولانا جلال دیم رومی بشی یک چنگ جنو که پیر مردی هسته آو دی که جوانا گوٹی وشتا چنگ سرودی جتو ونتی زر چو دلا رهتا گشی واسطا آخرا گوٹی خراب بود پیر مرد بود هرچی چنگ سرودی آوازی چاره نه گوٹی امراهی نکا گورا بیچاره شدیگ بود کسا چاره نکو هنو بازاری کساد بود آخر یه روچی فکری که گوشتی بابا تو چه شدن مرده زندگان در چیزی ندهن تو مرده برو قبرستان پا مردگان چنگ بجن سرود بجن و قبرستان برو امر خدا حمودم مزن زر برسید گوشتی بابا زندگان چوبی مردگا من مردگانی شاعر و شعر جنو کن سرود جنو کن من قبرستانی رهیم پاتیه ایده مردگانا بلکه خدا نیسر اللہ بکن اللہ تعالی جل شانہ روچے گئے مگو حکمت ہائے واجب کنگ و فرضیتا سورہ بقرہ تا بیان فرمانتا کہ دیما فرمانی کہ اللہ تعالی برا شما یسر لوٹی سختی آسانی لوٹی سختی نہ لوٹی کشمی سر سختی ارکان روچے آسانی برا ایمان دارا برا بیدینا پیرو نفس شیطان سختی ہیں انها لکبیره الا علی الخاشعین فرمانی اخرا لتکمل العدت ولتکبر الله علی ما هداکم الله پاکا ای پیمر روچگا آسان کتا و ای مسائلی ایتها اشتگا تا تاکہ شما تعداد رمضان 29 بی یا 30 بی کامل بکنی بدارید در و اللہ کبریائی و تکبیر بانی آخرا عید روچا کہ شمارے رہنمائی کو توفیق دا کہ شمار روزے کامل ماہ رمضان بدارید شی اللہ احسان بس از ای احسان الہیہ کہ ای توفیقی وشتوں کو خدا را شکر کہ ای توفیقی دات مار شمارا و یہ ماہ عظیم و شان روچک دارگا با آفیوزات حدیث آیا تھا کہ ہر شب رمضان 1,000,000 نفر چھ جہنم آتشا روزدارانی آزاد کنگی و در آخرین شب رمضان 30,000,000 انسان جہنمی توبہ کنا روچک دارا رمضان قدر و قیمت جاہ یاران چھ جہنم آزادی دے گی روزدار دعا چقدر قیمتی ہے سلاست لا ترد دعوتهم حدیث ہے سی انسانا سی قشر انسانا سی گروہ انسانا کانی دعا ہرگز رد ندی اولی الصائم روزدار دیکھ حدیثی آیا تھا اللہ پاکا حضرت موسیٰ سر وحی نازل کو قسمی وا وہ حضرت موسیٰ و فرمانتی اے موسیٰ انی آلیت علی نفسی من بوتی ذات قدسی سرا قسم وارتا اللہ ارد دعوت صائمی شهر رمضان رمضان روزدارانی دعایا من رد نکنو ملکے ببی که با خلوص توجہ دعا بکن روچگه قدر و قیمتا بزان روچگه چه غیبتا در حصار بکن روچک وقتا غیبت مکن غیبت گوش مداری دروغ مبندی حرام موا سحر و افطاری حرام مبند غیبت روچک به منزله سپری حدیث آیا حتی اسپری این چه آتش جهنم ها تا زمانی که روزدار رو تر روچک اسپرا وات مدر ری دستش کو وجه این اسپر چطور دیدی فرمانتی غیبتی کو دیر دروگی بس دیر مردمی تهمت جتن درد و درتگین سپر دشمن شمشیرا نگهداری کت نکن درتا شیطان گو نفس تهاجم و حملیانی شمشیرانا درتگین آلوده با غیبتین آلوده با دروغین آلوده با تهمت اتهام و حقوق مسلمان مسلمانان حق پامال کنگا دردی دوائی نکن مسلمانانی چین چو حق میں شمی گردنا ہا آدھگی حقوق اخلاقی اجتماعی ہمسایہ داری ملک مردمی انواع و اقسام تجا حتی وام مردمانی بگردنی کسی ایک پول ہم داری مروچ کن واندات کن پوشنگی کن کارگری بیچارا با زبان روزه کار کتا برای من با لبهای خشک بگاهی موز دب بوجنی برو بانده بیا فانک من یه دگه مردم کارگر کاریات کتا ما برای فلان مردم آد ما روفترین مردم چابهار هنو مرتابی چرا خدا رحمت کن با برای فرانسیت کار کتا هنو رفته که مزده بگیرین میشه ها تو یه تن مزده لوجه تو پاکستانی یه وار در اصلی جلوه نی هنو متر تحویل آگاهی دین ماشاءاللہ خوب کارگر حقی ادا کو مزدور حقی ادا کو نبی علیہ السلام فرمائے آت الاجیر الاجر قبل ان یجب فعرکو کار کنو که مزدوری کار کتا برای شما کاری تمام کتا انگا یہ دین ہے یہ دی ہوشک نہیں موزد بنے مثل الغنی ظلمون کسی دیگر وام پرے ہنو غنی پولی ہا مروچ باندات کن تاخیر دورنا وام آنے نظر یہ ظلم ہے یہ وامانی صاحبان کو وامان ندین تو حسن تش شام حتما بیمه عمر گرفته چه حضرت اسرائیل ملک الموت علیه السلام. یا شانه وقتی مرگ وقت معلومه که انگه دوره مثلا. نزانه که حضرت سلیمان پهمی پادشاه روی زمین انسان و جن و دیو و پری و مرگ و مور و مار سرا پادشاهی کنو تخت روانی یه سوار بود که ملو چگه جتانی سرعت شاید به همه اندازه بی یا نبی گوات فرمان دا که تحت منی چس که پلان جا من ببر الله با قرآن فرمانی گدوها شهر و رواهها شهر صحبه سفر آیه سلیمان علیه السلام با تخت روانه یک ماهی راحت قطعه داتگه اصاب موریانه آورد ریزم آورد پوکابو اصاب پروشت و اجام تکای اصاب سرکت فلما خر تبینت الجن اللو کانو یعلمون الجن ما لبسو لیعلمون الغیب ما لبسو فی العذاب اللہ و من تو معلوم بید که دیگه میری حضرت فرمائے هنو که زرها زرنام بده مردمانی حقانا قیامت یه اولا زر شما را امرانا زر را دیگران زوران ورنا شما را بار دیا قبر خاکان چیرا دوکانی گا مشی بیا بچکان براتم بیای کهی پکنی ایشو می پتا بھرک نزانتا ما شما ایوری نی نمازانی فدیه یه نده نمازی ترک دارتا روچگانی حجی فرض بوتا حجی بدل هم نکنانی سوچی تیمشی کم بہتا بازی وارتا یہ میں حق کی سر آتا گا یہ چوکانی مہربانی بھی بزا بترسی چو خدا مردمانی و آمان رو دے نماز عبادتی روچک عبادتی عظیم الشانی کسی شک کی درشینی ولی حقوق اللہ اللہ وطی حقوقا بخشی وطی بندیانی حق تا بندہ رازی میں بھی نہ بخشی تی مطلب واما مسئله خیلی مهم من بارها بیان کتشی نکن ناگفت سوتا نبی علیه السلام کسی بمرتی صحابی مقام بیان کنک و دو سه ساعت وقت دوتی من فقط 10 دقیقه حد اکثر 15 دقیقه ها گما مثلا 6 ساعت 2-5 دقیقه اضافه بیان بکن که نیم ساعت شما مروچی منتظر مبی صحابی مرد واجب برای جنازه را تشریف کرد قبل از شیخ واجب بوشتی برای جنازه جستی کو ایشی وام پره یا نه وشت نه وجه کسی وام پره واجب جنازه دا وشش وامی پره واجب جست کو گرشیه پشت سرا شکی لوگا ملکی مالی انچکی ها که بها کنگ بیشی وام دیگ ببا چم شکیت مالا وشش هاو هست ماجا برواجه جنازه دا وشتش نیست نیه چی وان کره واجه کر رو کچه مسلح وشتی من نماز ندیم شما نماز بده وزنی وری واجه هنچو پد کنزه چه جاگه ها مرده جنازه دیگه وشت اتگا که همی جواب یکشی هیچی نیه وامی هم پره واجه پتر رگه لگه که من نماز ندیم شی اک وامی پرن تو هیچی زهم نیه پشت سرا که وام مردم دیگه با من نماز ندیم من نگوشم اللهم اغفر لحینا و میتنا خداش یه ببخش من یه بر نکنم مردمانی حقی زورتا و مرتا من جنازه دیم شما وزن جنازه بده یک شیر مردی با مروتین صحابی رضی الله تعالی عنهم اجمعین چاره کشی چه واجه جنازه و دعا خیره محروم بی بیچاره بشتی یا رسول الله من کفیل و من زامن و شی وامان من پرداخت شی تمام وامان دیوک منو بل تو چویتی دعای خیره نماز جنازه در واقع دعای تو چویتی جنازه دیگا اشیگا محروم مکن من زامن و شکولان من دو واجه فرمائی وامان دیو طلبگاران راضی کنو واجه اگر تو که زامنه گروه من جنازه دی وام خیلی مهم یه روچه درویش باری بهلوله انو من یاد نیم مطالعه دیدگی بحلول دانا مردمان گوه بحلول مجنون ادا مجنون آنی در یه بیچاره خدای رحمت کن اولیاء اللهی صالحی بودی گن وکان پیم کتوله که مردم مرا در هر روز بند چتی مگر و جمع مرا چوکی بده مرا رزق می بگشت کن تو اولیایی حاجی نور احمد رحمت الله علیه فقیر گزو پنج کو تگ کسی مزان تی گاد پنچ ادا دریا ارت گ لاتی گ سو چی تی زاید ها اولیایی تحت الردای لا یعرفهم سفای من ولی الله شی من چادر چرا هر کسش نظام بگیرم زا هیچ انسان ها تحقیر مکنه حقیری کرام مکنه چه بس از مردان خدایش بابا طاهروشی مردان خدا زخاکدان دیگران مرغان حواز آشیان دیگران غالبا بهلولوشی رفت خلیفه وقت نشتگا تو چوکی و محلوب حد همون خشمی دیوانی تا یه رفت گشتاد همین دیوان سر را گشتی مردمان مبارک ملت شما را تبریک مردمان حرام تو چی تبریک دن این مردمان را چی مبارک بود بیشک هم بحلول چی بودتا چی مبارک کی مرده گه تو گشتی حضرت اسرائیل وفاد بودتا شما را مبارک بود بیشکنم شما کسی نمیرین شما زنده جاویدانه حضرت اسرائیل وفات خلیفه گشت که بهلول چیم شیرکی حبر مکاش خدای پرشته چطور هنو اومده اسرائیل چطور میدی محلول نید بشتی گوره اگه اسرائیل نمورتگا تی چوکا 30 ساله معامله گفلانیه نکتگا وامه معامله کتا اجاره زمینی داتگی 30 سال بعد گوره تای چوکے حلیفے چوکے بزان تو ای معلومی کے حضرت اسرائیل چی دنیا رفتا کچی ان شیرے کی معاملہ کنے 30 سال یہ بانکی ٹاگان پر آگوتی چمیں زرانی پاک گرگا چی نوشتا تابلہ نسرا چند در ساعت سود نظرانو انچو سالہ چی فلان فلان فلان او ما شما گنو کی فکر 100 سال می کند بندہ مرگ بر دوش میزند خنده لذا مسلمانانی وامانا اولا وامی پیمین طولانی مکنی چرا بانک وام رو 30 ساله زوری و رنده بانک والای ببخشی و شهر نکن نبخشی تی و قدن یک نوع حق حقوق الناس متعلق سه نفر دعا رد نبی اولی الصائم روزدار روزدار دعا اللہ رد نکم روزدار که ترای شرائط بھی نه قبولیت ہے سار حرام اگی سر چتا سیر وارتگی دبو جی ہم آمدہ کتا حرام اگی دوزیے گی رشوت و رباہ اگی نزول و ستت اگی روچا گی چتا رہی بکی یہ ہم آپ پشنگ یہ کہ باروتی خراب تو گیا اللہ صدیق بحرمند خدا رحمت کا تیس امام بوتا چی قدیمہ مولانا محمد نور ہم پیسر امام بوتا گوشتی من پیت کارمند بوتا ادا انگلیسانی یہ بنگلہ مشہور انچا بھارین گورا صد خورده سال عمره ہمیس اختمان چیدی با استحقام بر جائیں مخابراتی بوتا که چینگو گادر وصل بوتا آنگو گجاش کو آمول کن وشتی ای تپنگانی پشنگانا وقتی که مدتش خلاص بوتا وقتش پورا بوتا وشتی که شانی تو که باروت چکار کبتا نشان تپنگ تاها بکنه هر چیز زیاده بجنه آسنه با شی درو زورتگا یا لانچی یا کشتی که تو که آبنی چگیز یک داری دریای وسطا بورتگا دریا تو که رهتگا آ دعایی که خوشکین دست برزن یا الله یا الله یا رب تمنا زور بردن گرید خیلی گو حرامین دفع حرامین لباسا پیغمبر اسلام فرمائی دعایی کن فریاد کن بیترا انسان ولی مطعم هو حرام ای وراق حرام خوردنی پوشیدنی حرام نوشیدنی حرام انا یستجاب له انا یستجاب له و کم اطفال کجا این دعا قبول بی مستجاب روزداری که با شرایط روزداری روچگیں حدر قیمتی ہے اللہ چو عزیزیں کا دعا رد نہ کھا وہ ہستن دنیا درو منی فہمی نا ابداریں ناقصیں دومی امام عادل سلطان عادل صاحب قدرتی قدرت مند جامعہ کے بر جامعہ حاکم و اعمال قدرت کا مطابق رضا خدا با عدالت بر مردم یہ پہمی حاکم دعا مستجاب رہبری صالح جامعہ قدر و قیمت خدا دربارہ خیلی بالا ہے یک امتی کشوری غم آئی کو پگان سرائی رہے ہیں لذا برآن دعا خیر کرنے مردم فقط نیک جنک بولے دان و اگر چی ایک جامعیہ رہبریہ انسانا چیزہائی بگن لنک آنی تب خلافیں حدیث آئی حتا آنی تہنا ملامت مکنی و تا ملامت کنی چی کہ سلطان ایک بمانا قدرت یہ قدرت نمائشی در آبندہ از قدرت اللہ اللہ قدرت نمائندگی آملتی کہ کجبی اللہ تعالی انسرا مسلط کا کہ زور ایمال بھی عدالتی بھی لذا آجانا نفرین و لعنت مکنی وطا اصلاح کنی وطا صالح بکنی خدا آنی دلتو کا دلا اللہ اختیار آنی دلانتو کا نرمی یاری ان دلانا مو مکن شمی سرش مہربان مکن بہرحال حاکم عادل ہے رہبری با عدالت دعا مستجاب ہے رد نبی سومی دعا مظلوم یرفعه الله فوق الغمام مظلوم وقت فریاد کن چیز است کسی ظلم ای سر ابوتا ظالم اتمنى زبان دپت اتی لنتان چتی که ما اتی مقصد رسید ہوں فلانی من چت خرد کو بیزت کو پلے کشت انگر رو گنشای جن جن جگہ تعریف کن نزان اتی بدبخت کو بیچارہ کافی ہے کہ مظلوم فریاد خدا دربارہ چس بھی حدیث آیا تھا کہ نہ آسمان دے میں ای حور جمبر آئیے داشت کرنا نہ آسمانانی جرم و جسم آئیے دعائے جو لوگ ابتن کہا یک راست عرش الرحمن نزدیک رو و عرش ای دعایا کہ اس کو عرش لرزی عرش پایا تکان ہو رہا حرکت کرنا اللہ تعالیٰ اسی عرش ساکن بو آرام بو اے اللہ تعالیٰ این مظلوم دعا مستجاب نبی من چھتا آرام بو آه مظلومان به هنگام سحر مسند شاهان کند زیر و زبر بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می رمضان مبارک ای پیمی پر نعمت این چیزی هست مشم دعای ارزش هست مشم نماز ارزش هست مشم خیرات ارزش هسته یک فرضی 70 فرض برابر یک نفلی فرضی مساویه در اجر و ثوابا این لیلت القدر هسته که یکی شب بیداری یکی شب عبادت 83-84 سال عبادت برای ما شما هنچو آماده و تضمین کن خوشا به حال متقفانی که اعتکاف نشدن متقف اگر بوابسی در اعتکاف حد اقل 84 ساله اعتکاف ثواب آئی مسجل محفوظ نیت فقط صحیح جواب ہم بھی اعتکاف پدا یا روچی غیر رمضان اعتکاف نندگے ثواب حدیث آیا تھا کہ برای اللہ خاطرہ کسی یا روچی غیر رمضانی ہم اعتکاف بنندی اللہ پاک بین آئی و جہنم سی خندق دورنا کہ ہر خندق یہ پہنات مشرق تا مغرب زمین برا 84 سال اعتکاف کم کی ہے بری عمر یہ ذخیر ہے تلاوت قرآن بکن عبادت بکن عادت کرا انتجاہ ای ارزشین پر ارزشین ماہ ما شما رخصت کو خوشا به ہما افرادی از ما شما کے ای ماہ چنایا راضی رفت اللہ دربارہ و قیامتا به نفع شاہدی دا اعلام رضایت کا خدایا به توفیل ای ماہ با عظمت بوتی عظمت و کبریائی بوتی پاکانی توفیل ve enbiya mursalin seyyid enbiya Muhammed Mustafa aleyhisselam tufeyla ey Allah ma recuzu mekbulan Ramazan kararlı. Tamam salihin duayana istecab fermayın. Müslümin amal mutenevve gunagunik ki encamış data ani naqsu evan tobut fadl kerem nadide begir ve kamilin sevab ma redrusana atab fermayın. Salihin kitabını işler Ramazan ki tamam bütün ta şaş mah anda murattab dua şemşiyek ey Kudai Ramazan'a kabul bu. Vakti ki şaş mah diga be men tebi deme Ramazan'a dua iş ko ey Kudai anda Ramazan'a me nasib buka. Arı pisara mekoş. Liza Allah Teala Celle Şanuhu'a şevval yarda. Fil mecmu ki bicare. خدای شوال هم همه خدای رمضان عزیزان همه طور که در جمعیان به خصوص جاگه نیست تا کوچیان مسلمان باید هر ماه همیشه ببیه هر وقت همیشه ببیه هر جمعیان تو ببیه مساجد مملوعت از پیر و جوان و الحمدلله قشر جوان پر رنگترتن در جماعت های مساجد در تراویح های شب های رمضان و واقعا می جامعه جوان و جوانا عبروی عظیمی و یک عزت و افتخاری تن برای می جامعه آیا و انشاءالله که همیشه خدا آنم مایه افتخار بکن پیر و جوان و مردی و جدید ای آیتی که تلاوت بود الله تعالی فرمانی ای منی بندیان شما را هیچ خوفی سراش نی شما غمگین هم نبی آ کسانی که می آیتانی سرش ایمان یارتا و آ مسلمان بودتگا قیامتا اعلان بی ادخل الجنتا بگذی بهشتا داخل بی بهشتا هیچ شما هم بگذی و شما ازواج شما هم جوریان هم جفتان جنینان خطابی شما شما مردان مردینان خطابی شما شما جنان بگذی بهشتا و دا با عزت و عظمت زندگی کنی بهشت نه؟ الله پاکا ایمان دارا مقام عظیمی داد ایمان ببی خالصین توحید ببی شرکا بدعتا دوری ببی ارزش دار انسان اگر انسان نوتی قدر آوتی نفس وجود قدر بزان با گناه و تا زلیل و خار مکنیز با اگر بزان که من رب من چه قدر منزلتی داتا و تی این منزلتا گو شیطان معامله نکن و تا زلیل نکن به دست خار نکن به دست نفس و شیطان هوا و هوسان به گناه و تا آلوده نکن انسان الله پسندیده ترین منتخب ترین و تی مخلوقات انواع قرار داتا که تمام ایدگ مخلوقات برای انسان پیدا کنه گوتنه و انسان برای الله بندگی پیدا کنه بهشت بزرگی فرمانی که اقطاع المؤمنین قدیمی پادشاهان یک زحم جنی سرهنگی مزنی که برای پادشاه مزنی لشکری دشمنی پروشتگی یک کاری مزنی نکتا از زمانه پول نقدی نبوتا پادشاه یک منطقی که قابل آبادی بی خط کشتا اقطاع کتا یعنی سسته برتا داتگی فلان منطقه فلان سرهنگ تو زحمت کشتا پما فمینی دولتا حکومتا ایتی اقطاع ایتی بحر ایشی کلن تو آباد کن و تی ملک و املاک تا اضافه بکن اللہ جنتا بمنزله یک اقتائی قرار داتا مومنان داتا انکه صالحی عمل بکن دنیا اقتائی ابلیس بزرگان نوشته شیا دنیا و دنیای تمها نفس شیطان هاشان کورا کنک چوی ای شیطان سستگ و برتا و یک قطعی کتا که توی دنیا بزو سیر بود آهم چم روزین زینت داری کن چم مانی دیما حالانکه اللہ اقتا خدای آ سستگین و گشنتگین داتگین بهشت کجا گو ای دنیا قابل مقایسه این دنیا گو آخرتا گو قیامتا گو جنتا اللہ اکبر کلا و حاشا نبی پاک علیہ السلام حبران سرا دورن گفتران سرا ایمان ببی حدیثی تا سریحین یحتا که اگر لو ان حوراء بزقت فی بحر اگر بهشت حور یک شورین دریای تا یک کمو که اوتی لبزا تو بکن آد دریا شیرین بی مثل اصلا که دنیای جنین چیچی چو مردنی ماشا چیچی که دست حوری حور مهر نماز تحجد عبادات صدقات تسبیح و تحلیل امام بخاری رحمت الله علیه حدیث روایت کن لغدوة او روحة فی سبیل الله خیر من الدنیا و ما فیها صحبه یک مختصر وقتی الله راه در آیا علم تلاش رواق و جماعت تبلیغ رواق تبلیغی جماعت نصرت کناب الله راه جهاد رواق صباح یک کم ممکن وقتی یک سال او روحة یا بیگاه کم ممکن وقتی در راه خدا ببی او قدم انسانه و عمل انسان برای رضا الله چه دنیا و ما فیها یا بهترین به مراتب در شی ادامه یا فرمانی لو ان امرأتا یک جنینی من نساء اهل الجنه فند قد کنی آخر کلمات من یه مروچی مجد جلسه هی. اگر بهشتی جنینی یک جنینی چه زنان بهشت اطلعت الى الارض و تی سرا بکشی مثلا زمین نمگا بچاری چکو مردمی چه بالا خانه یکی چی مسید پنجرا پچکن سر کشی شمار بچاری چکو شه اطلعت فلانون من شباک المسجد چه مسجد پنجرا فلانی سر کشی چارتی یک حوری یک جنینی بهشتی اگر چه بهشتا مثلا بالفرد سر بکشی به این دنیا نیمگا و تی دیما ظاهر کن لعضاعت ما بینها روی زمین مشرق مغرب شمال جنوب روشنای بی منور بی و ملأت و لملأت ما فیها ریحا و تمام دنیای اشیاء چه خوشبویی پر با. اما پور چهره بهشتی جنین چهره و لنصیفها ادامه حدیث هم بخاری شریف حدیث هم و لنصیفها على راسها یعنی خمارها سریگی که آئی سرین بهشتی بعد توضیح دن که مراد کلمه نصیفها خمار خمار روسری گوشن سریگی روسری خیر من الدنیا و ما فیها چه دنیا و دنیای هرچی ما چه خزانه و منابع روزمینی و زیر زمینی چه گنجهای دنیا موجودات دنیا ارزشا پاکا همه یه سره سری گفت انگه درجهی بالاتر و ارزش بالاتر ای حورانا که وقتی که رمضان اولی نوک فر بی حبت ریحون یقالو لحل مسیره حدیثه اتا یه گواتی که اینا مسیره لگی که شگا حلقه های بهشت به صدا دریان درختانی تاکان ورقان به صدا دریان چنین به هم ورگا یک ترنمی یک گانای سازی پیدا بی تربی پیدا بی حوریان بشکر را جست کنن رضوان چه خبری؟ رضوان گوشی که رمضان شریفه اولی شپین شی اوشن که توار جنان کئی خدای بندیانی تو کم مارا خواستگاری بکن کئی که مارا خواستگاری بکن خدای کرا خواستگاری بکن زاماتی حبر بیاری پی میگره گا در عالم معنا چین چون من ترا عزت ها مسلمان عزت ها ما تو نشکنی نگندی ولی اللہ نبی اللہ اطلاع داتا مارا اشان سرا اللہ ایمان عطا بکن و یہ ارزشانا کس بکن اگر اللہ تعالی توفیق بما مرحمت بفرمانی بلغ الولا بکمالی کشفت دجاب جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیه و آلی اللہم صلی علی محمد و علی آلی و اصحابی بعدد كل ذرة ألف ألف مرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله